Hujambo mpenzi msikilizaji, karibu katika ukurasa wa taarifa ya habari ya jioni ambayo inaanza kwa habari kuu. Wakimbizi zaidi ya 100 waliofunganiwa katika miji mbalimbali ya Rwanda wameingia leo Alhamisi nchini Burundi. Jopo la wajumbe wa bunge la Afrika Mashariki linaloongozwa na katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanadhuru makaburi ya pamoja ya kipindi cha vita vya mwaka wa 1972 ni huko Shombo katika mkoa wa Karusi na Gitega. Na kamati ya waumini wanne wa kanisa la Adventista wa Sabato imeteuliwa ili kuongoza kwa mpito kanisa hilo hadi Julai mwaka kesho. Mengi ni katika taarifa hii ya habari. Eli Kadoga na tuunganisha kimitambo. Mimi ni Omer Nduayo. Karibu. Isanganiro. Habari kamili. Wakimbizi zaidi ya 100 waliofunganiwa katika miji mbalimbali ya Rwanda wameingia leo Alhamisi nchini Burundi. Wengine wanaozidi kidogo 550 wanatarajiwa kutoka kambini Mahama. Vivyo hivyo, raia wa Rwanda wafikao 55 wamepokelewa mpakani Gasenyi wakitokea mjini Bujumbura. Wengi kati yao walikuwa na muda ulioko kati ya miezi 7 na miezi 8 nchini Burundi kwa sababu za mlipuko wa COVID-19. Jopo la wajumbe wa bunge la Afrika Mashariki linaloongozwa na katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanadhuru makaburi ya pamoja ya kipindi cha vita vya mwaka wa 1972 katika tarafa ya Shombo mkoani Karusi na Gitega. Pierre Claver Ndayicariye, kamishna mkuu wa tume ya ukweli na maridhiano CVR kwa ufupi, anaarifu kuwa zaidi ya mabaki ya watu 7,000 yalifufuliwa katika shughuli hizo kwenye mashimo manane yaliyokuwa yamefukiwa kando ya mto Ruvubu kwenye mpaka wa Karusi na Gitega. Pierre Claver Ndayicariye anajuza kuwa tume anayoongoza inatarajia shughuli hizo kuendelea mabondeni humo. Kamati ya waumini wanne wa kanisa la Adventista wa Sabato imeteuliwa ili kuongoza kwa mpito kanisa hilo hadi Julai mwaka kesho. Matamshi yake waziri wa mambo ya ndani, maendeleo na usalama Alhamisi hii katika mkutano na wachungaji wa kanisa hilo pamoja na mjumbe wa kikanda kutoka Kenya. Gervais Ndirakobucha, waziri wa mambo ya ndani, ameitaka tume hiyo kuongoza kwa faida ya waumini wote wa kanisa hilo. Kwa upande wake, Daniel Bavugubusa, kiongozi wa timu hiyo, ameahidi kuunganisha waumini wa kanisa hilo. Tumsikilize alikuwa kwenye mic ya Moize Misago. Nataka watu wote, washiriki wa kanisa la Adventisti wote wa Sabato, washiriki pamoja, wawe umoja. Alafu tungoje Bwana wetu Yesu Kristo akuje kutuchukua, tuko pamoja. Baadhi ya wachungaji wanafungwa, wanaombiliana endelee. Tunaomba serikali wafunguliwe, waje familia zao washiriki na sisi kungojea Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa waumini wa kanisa lenu ambao utasikia hii leo, kuna uongozi mpya wa kanisa hilo, ni ujumbe gani unawapa? Tunaomba washikiane, wawe na umoja, hata walikoseana lakini wawe na umoja, waje washirikiane tuwe pamoja. Wachungaji ambao walikuwa wakiingia kwenye kanisa hili, ambao wanapendekeza na wenyewe wakifungia kanisa na waje kuhubiri, ni ujumbe gani unawaambia? Watakuja wale wa huku pande zote vipi? Wote wakuje, tunawakaribisha wakuje washirikiane kushiriki kwa Yesu Kristo. Alikuwa Daniel Bavugubusa, kiongozi wa kamati ambayo imeteuliwa ili kuongozwa kwa mpito kanisa la Adventista wa Sabato. Raia wa tarafa ya Rugombo waliokuwa wakiendesha shughuli mbalimbali katika nchi za Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanataka vyombo na mahabara ya vipimo vya COVID-19 kuwepo kwenye mipaka, huku wakiombea wafanyabiashara wanaokutwa na virusi kupewa matibabu. Wanadai wengine wasiokutwa na COVID-19 kuendeleza shughuli. Kwa hayo, tarafa ya Rugombo hupata hasara ya pesa zilizoko kati ya milioni 1 na milioni 17 kila mwezi, kama anavyobaini mshauri husika na maendeleo ya tarafa ya Rugombo. Ni habari ya Alexander Iragije, inaletwa kwako na Romuald Niyoyabivuze. kwenye mto Rusizi mpaka wa Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo la Rusiga, tarafa Rugombo ilikuwa ikitoza kati ya milioni moja na mbili, huku Marambo ikiwa ni baina ya milioni mbili na tatu. Katika mpaka wa Rwanda na Burundi, kwenye mto Ruhwa mapato yalikuwa yanakadiriwa kati ya milioni 4 na milioni 5. Mshauri wa maendeleo ya tarafa Rugombo anafahamisha kuwa kutokana na kufungwa kwa mipaka ya Burundi, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia virusi vya corona, tarafa inaingia hasara ya pesa kati ya milioni 15 na 17 kwa mwezi. Wafanyabiashara na watu wengine waliokuwa wanafanya mzunguko kati ya nchi hizo wanaomba kuwekwa vifaa vya kupima virusi vya corona tarafani Rugombo, eneo hilo mkabara na Rwanda pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanaokutwa na maambukizi wapewe matibabu, wasio na virusi hivyo waendelee na safari. Kwa upande wa polisi wa mipaka kwenye mto Ruhwa, anaomba serikali za nchi husika ikiwezekana zijadiliane na kuafikiana ili wanaotaka kusafiri waorodheshwe kisha wapewe idhini. Mbali na hayo, baadhi ya raia wa tarafa Buganda na Rugombo wameiambia Radio Isanganilo kuwa kuna watu wanaotoka hasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakaingia nchini Burundi kupitia mto Ruhwa, ikielezwa kuwa baadhi yao wanazama katika mto huo. Romuald Niyabivuze, shukrani sana. Wasichana wanatakiwa kusomea pia masomo ya sayansi na teknolojia, kwani hata wao wanaweza. Ni maoni ya baadhi ya wasichana wanachama wa asasi ya akina mama waliosoma masomo ya kiteknolojia. Wanaeleza kuwa miongoni mwa sababu za wasichana kutopenda vitivo vya sayansi na teknolojia kuna kukatishwa tamaa na jamii inayowazunguka. Wanaeleza pia kuwa itakapotokea nchi ikapata wataalamu wengi wa kike, maendeleo yataongezeka, kisa idadi za wanawake ni kubwa kuliko idadi za wanaume. Isanganiro. Saa 11 na dakika 8 katika studio za radio ya Isanganiro. Hii ni taarifa ya habari. Virusi vya corona viliumbisha visomo katika vyuo vikuu, kulingana na kwamba kuna baadhi ya wahadhiri ambao bado wamefunganiwa nje ya nchi. Ni tamko la mkurugenzi wa chuo kikuu cha Burundi Alhamisi katika warsha na ya kutathmini matokeo ya virusi hivyo vyuoni. Profesa Bakaita, mwakilishi wa shirika la afya duniani WHO nchini Burundi, anawataka raia wa Burundi kujikinga na virusi hivyo, kwani kuna dhihirika kuwa watu wengi huambukizwa katika bara la Afrika. Tumsikilize, antafsiriwa na Jean-Marie Vianney Ngendakumana. L'Afrique, bien que moins affectée par rapport aux autres continents, continue d'enregistrer de nouveaux cas tous les jours. Iwapo barani Afrika kuna ripotiwa idadi ndogo ya waafrika wa virusi vya corona, ukilinganisha na nchi zingine duniani, bado kuna ripotiwa visa vipya vya maambukizi ya virusi vya COVID-19 barani Afrika. Takwimu zinazotolewa na shirika la kimataifa la afya zaeleza kwamba watu zaidi ya milioni 1,400,000 ndio waliopatwa wakiambukizwa maambukizi ya virusi vya corona barani Afrika, na watu 32,000 walioaga dunia wakiangamizwa na virusi hivyo vya COVID-19. Idadi zaidi ya 80% ilishuhudiwa mnamo miezi mitatu iliyopita. Ni bora nchini hapa Burundi raia wazingatie vigezo vilivyochukuliwa na serikali kwa lengo la kuepukana na virusi hivyo, kama alizochukulia rais wa jamhuri alipokula kiapo akiingia madarakani katika kauli mbiu yake ndakira sinandura sinanduza katika lugha ya taifa. Bila shaka tukiendelea kutilia manane hatua zilizochukuliwa na serikali kupitia wizara ya afya za kupambana na mlipuko huo, tutafikia katika hatua ya kuridhisha kwa kuangamiza virusi vya corona nchini Burundi. Ni bora wananchi wa Burundi waendelee na desturi ya kuosha mikono na sabuni, kuzingatia vigezo vya umbali wa mita moja hususani wakati mtu anapopiga chafya. Kingine ni bora raia wawe na mwenendo wa kuvara barakoa hususani wanapokusanyika mahara kunaporipotiwa umati wa watu. Apporte des masques surtout dans les espaces où on peut avoir un risque de transmission. Kujihusisha kwa serikali katika masuala ya utendaji kazi wa vyama vya walimu Masuala yanayohusu mishahara ya walimu ni miongoni mwa matatizo makuu yaliyofanya chama unganishi cha vyama vya walimu kuandaa kipindi cha wanahabari leo Alhamis. Remy Sengiyumva, katibu mkuu wa chama Kosesona, anaitaka serikali kuandaa majadiliano na watu wote wanaohusika na masuala ya elimu ili watatue matatizo yanayokumba taasisi nzima. Tumsikilize, anatafsiriwa na Romuald Niyo Yabivuze. Araheze imyaka nk'itatu tubona bigisha bashasha baronswa akazi ugasanga inatimia karibu myaka mitatu tukishuhudia walimu wapya wanaochukua nafasi za watangulizi wake. Walimu wanaachwa na maswali endapo ilikuwa kuratibu kazi ama ni adhabu. Jambo la kusikitisha, tunamwomba waziri husika fursa ya mazungumzo bila mafanikio. Awali, waziri wa zamani alikuwa ameanzisha mchakato wa mazungumzo. Kuhusu kusawazisha mishahara, tunapongeza hatua inapofikia, lakini tunatiwa wasiwasi na ukimya unaotawala. Swala linaonekana kuachwa wakati walimu na wafanyakazi wengine wakitegemea kutatuliwa kwake. Swala linalohusiana na kuingiliwa kwa vyama. Wakati mazingira ya kazi yalikuwa kwenye maendeleo, vyama vya walimu vinashangazwa na baadhi ya kauli zinazochafua vyama na kupelekea watu kupoteza muda kwa fikra kwamba vyama vinabomoa havijengi. Ni masikitiko kuona waziri anayehusika na vyama akiweka wazi mashaka kuhusu uendeshaji wa vyama kabla ya kuzungumza nasi, hasa wakati yeye ni mgeni katika wadhifa huo. Kufuatia hayo, vyama vya walimu vinaomba serikali, hasa wizara mtawala wetu, kuweka mbele mazungumzo, kufanya mkutano na vyama ili kutoa mwanga kwa changamoto zinazotukabili, kujiepusha na vikao vinavyoweza kuchochea kuvunjika kwa umoja wa wafanyakazi na mashirika, kuandaa mikutano ya kumaliza swala la kusawazisha mishahara. Tunaomba pia serikali irejeshe walimu katika nafasi zao zinapopatikana, ikiwa ni ajira mpya, kurejelea waliofariki au kustaafu. Katika ukurasa wa mazingira, wizara ya mazingira, kilimo na ufugaji inaridhishwa kumradi na mambo yaliyotekelezwa katika shughuli za kulinda anga la ozone. Emmanuel Ndorimana, katibu mkuu katika wizara hiyo, anasema kuwa nchi ya Burundi iliandaa mafunzo kuhusu mwenendo mzuri wa kulinda anga na shughuli za mradi ya We Burundi Rambaye katika harakati za kujiunga na mataifa ili kulinda anga ya ozone. Kumeibuka mfumo mpya wa unaosaidia mapori kulindwa ipasavyo. Mfumo huo huzagazwa na mradi ODEB wa kulinda mazingira katika tarafa za Ruhororo, Gashikano wa mkoa Ngozi. Fedha zinazotumiwa ili kufanikisha operation hiyo hutolewa na wananchi, wanavyama wa mashirika yanayopambania utunzwaji misitu, kuanzia kwenye matuta hadi pale miti inapofikia kiwango cha kuuzwa, ambapo asilimia 70 za pesa hukabidhiwa raia, huku pesa nyinginezo zinazobaki zikiingia serikalini. Hayo huridhisha pande zote, kwani kando ya pesa misitu hulindwa vizuri. Saa 11 na dakika 14 katika studio za Radio Isanganiro, mwisho wa taarifa ya habari. Tukushukuru kwa kuwa nasi. Elika Dogo aliyetuunganisha kimitambo, tunamshukuru sana. Kisauti ulikuwa nami Omer Ndwayo. Tukutakie jioni njema.